إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بے شک توہاں جو رب اللہ ہے جے پیدا فرمایو آسمان ۽ زمین کے چھن دین میں ان کا پوئے برابر تھیو عرش عظیم تے جیں سند شایا نشان آہے وہ اللہ آہے جے کو رات کے ڈیں کرے تھو جے کہ ہک بے پویاں جلدی اچن تھا ۽ سج ۽ چند ۽ تارا اللہ جے حکم جا تابعدار آہن. خبردار سبئی مخلوق ۽ سبئی حکم اللہ جا آہن. وڈی برکت وارو اللہ آہے جو رب ہے جہانن جو. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. دعا گرو تواں پنجے رب کھاں عاجزی ائی آہستگی سان بے شک اللہ حد کھاں ودنل سان محبت نتھو رکھے. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ऐं तव्हां ज़मीन में फसाद न करियो रसूलनि जे अचण खां पोइ ऐं दुआ घुरो तव्हां ख़ौफ़ ऐं उमेद सां तहक़ीक़ अलाह जी रहमत نیکوکارن کے ویجی آہے. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اللہ تعالی او آہے جو کو موکلے تو ہواؤں کے مینہن کھاں اگ میں خوشخبری دیندڑ تاں جو جن وقت ہواؤں کھڑن تھوں بیرن ککرن کے اساں انہن ککرن کے غیر آباد شہر لائے ہلائیوں تھا پوئے ککرن ماں میہ وسائیوں تھا میہ ماں ہر قسم جا میوا پیدا کریوں تھا اڑی طرح اسیں مولن کے زمین ماں زندہ کرے باہر کردا سی ان لائے نصیحت حاصل کریو. والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآیات لقوم يشكرون. ऐं भली ज़मीन अलाह ताला जे हुकुम सां बहितरीन सलाह पैदा करे थी ऐं ढिली ज़मीन तमामु थोरी पैदाश ॾिए थी. अहिड़ी तरह اسیں بیان کریوں تھا پنجے نشان کے ان قوم لائے جے کہ شکر کن تھا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حقیق اساں نوح کے پیغمبر کرے سن قوم دا موکلیو او چائی اے منجی قوم اللہ دی عبادت کریو اللہ کا سوائے تواں جو کو معبود نہ ہے بے شک آؤں تواں جے مٿاں قیامت دے عذاب جو خوف کریاں تھو. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. سن قوم ما ورن ماڻ تيو بے شک اساں تو کي صاف گمراهي ۾ ڏسون ٿا. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين. حضرت نوح چيو اے منهنجي قوم مکھے کا گمراہی نہ ہے پر آؤں رب العالمین جے طرفاں رسول آہیں. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. آؤں تواں کے پنجے رب جا احکام پہنچایاں تھو ایں تواں کے نصیحت کریاں تھو ایں آؤں اللہ جے طرفاں اوہو جانا تھو جے کو تواں نتھا جانو. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. چھا تواں کے عجب لگے تھو تو تواں ماں ایک انسان کے رسالت ملے اللہ جے طرفاں انہی لائے تواں کے ڈیجارے ایں تواں ڈیجو ایں من تواں تے رحم کیو ونجے. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين پو انن نو کے کوڑو سمجھو پوے اسا نو ائی انن مومنن کے جکے بیڑی میں ہوا نجات دینی ائی اسا انن کے بوڑیو جکے اسا جی آیتن کے کوڑو سمجھدا ہوا بے شک یہ قوم حق کھا نابین ہوئی وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اي عاد قوم دا سندن بھاو حضرت ہود کے پیغمبر کرے موکلیو سی ہود چيو اے مونجي قوم تما اللہ جي عبادت کريو اللہ کان سوائے تما جو کو معبود ناهي اللہ کا نہ تھارجو قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين سندس قوم ما کافرن جي گرو چيو بيشڪ اسين تو کي بي عقل سمجهون ٿا ۽ تحقيق اسان کي يقين آهي تُو قُرَن مَا آهِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حضرت ہود چيو اے منهنجي قوم مونکي کا بي عقلي ناهي پر آئون رب العالمين جي طرفان رسول آهين أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ آئون توهان کي پنهنجي رب جا احڪام پهچايان ٿو ۽ آئون توهان لاءِ نصيحت كندڙ امين آهيان او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون چاتاوا عجب ڪريو ٿا ته توهان مان هڪ انسان کي رسالت ملي اللہ جي طرفان ان ئي لاءِ ته توهان کي ڏيجاري ۽ توهان ياد ڪريو جنهن وقت اللہ توهان کي نائب مقرر ڪيو نوح جي قوم کان پوءِ ۽ قد بت ۾ توهان کي مضبوط ڪيائين پوءِ توهان اللہ جون نعمتون ياد ڪريو يقينن توهان نجات لهندا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين امتن چيو چا تو اسان وٽ ان لا آيو آهين اسين فقط هڪ الله جي عبادت ڪريو انن معبودن کي چڙيو جن جا پوجاري اسان جا وڏا هئا پوءِ تو اهو عذاب آن جن جو تو وعدو کرين ٿو جيڪڏهن تو سچو آهين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين خود چيو تحقيق تما تي تما جي رب جي طرفا عذاب ۽ غضب ايندو ڇا تما موسا انن نالن متعلق جھگڙو ڪريو ٿا جيڪي خود تما ۽ تما جي وڏن بتن لاءِ رکيا آهن الله بتن جي عبادت لاءِ ڪا حجت نه موڪلي پوءِ تما عذاب جو انتظار ڪريو بيشڪ آئون به تما سان انتظار ڪندڙ آهيان فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين پوءِ اسان هود ۽ سندس ساٿين کي پنهنجي رحمت سان نجات ڏني ۽ اسان پاڙون پٽيون انهن ماڻهن جون جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجھدا هئا ۽ اهي مؤمن نه هئا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم اي ثمود قبيله دا سندن با حضرت صالح پیغمبر کرے موکلیو سی صالح چيو اے منجي قوم توهان الله جي عبادت ڪريو الله کان سواءِ توهان جو ڪو معبود ناهي تحقيق توهان وٽ آيو دليل तव्हांजे रब जे तरफ़ां हीअ अलाह जी ॾाटी आहे जेका तव्हां लाइ निशानी आहे, पोइ तव्हां छॾे ॾियो त इहा अलाह जी ज़मीन में चरे ऐं तव्हां उनखे का तकलीफ़ न ॾियो, वरन तव्हांखे दर्दनाक अज़ाब पहुचंदो। واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين اي تما ياد ڪريو جنهن وقت الله تما کي عاد قوم کان پوءِ نائب مقرر ڪيو ۽ تما کي زمين ۾ ٽڪائين नरम ज़मीन मां तव्हां माड़ियूं तयारु कंदा हुआ उन्हारे लाइ ऐं जबलनि मां घर तयारु कंदा हुआ सियारे लाइ, पोइ तव्हां अलाह जो नेमतूं यादि करियो ऐं ज़मीन में फसादी थी न उथो। قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون سندس قوم ماں هڪ گروه چيو جيڪي تڪبر ڪندا هئا انهن ماڻهن لاءِ جيڪي مسلمان مسڪين هئا ته ڇا توهان ॼाणो था त बेशक साले पैगंबर आहे अलाह जे तरफ़ां। मिसकिननि चयो त बेशक असीं संदसि रिसालत खे मञींदड़ आहियूं। قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون चयो उन्हनि माण्हुनि जिन तकबुर कयो बेशक असां उन रिसालत खे जेका तव्हां मञो था उन्हें जो इनकार कंदड़ आहियूं। فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ पोइ ॾाकीअ खे तलवार सां मारियाऊं ऐं पंहिंजे रब जी हुकुम जी नाफ़रमानी कयाऊं ऐं चयाऊं त ए साले तूं उहो अज़ाब असां लाइ आण जंहिंजो तूं असां सां वाइदो कयो جيڪڏهن تون پيغمبر آهين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين پوءِ انهن تي سخت زلزلو آيو پوءِ پنهنجن گهرن ۾ گوڏن بھر مول ٿي ڪري پيا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين पोइ साले उन्हनि खां पासो कयो ऐं चयाई हे मुंहिंजी क़ौम तहक़ीक़ मूं तव्हांखे पंहिंजे रब जी रिसालत पहुचाई ऐं मूं तव्हांखे नसीहत कई पर तव्हां نصيحت کندڑن کي پسند نٿا ڪريو ولوط اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين اي پیغمبر لوط جنهن وقت پنهنجي قوم کي چيو ڇا توهان بدفعلي ڪريو ٿا جيڪا توهان کان اڳ ۾ جهان وارن مان ڪنهن هڪ به ڪان ڪئي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون تحقيق توهان مردن دا خراب ارادي سان وڃو ٿا عورتن کان سواءِ بلڪ توهان ماڻهو حد کان لنگهي ويا وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون ऐं लूत जी क़ौम जो जवाबु न हो मगर चयाऊं त तव्हां उन्हनि यानी लूत ऐं संदसि घर वारनि खे संदन ॻोठ मां ॿाहिरि कढो बेशक इहे माण्हू बुराई खां पाक आहिनि पोइ असां लूत ऐं संदसि घर वारनि खे निजात ॾिनी सवाइ संदसि घर वारी जे जेका अज़ाब कयलनि मां हुई فانظر كيف كان عاقبة المجرمين اي اسان بارش وسائي ان جي متا هڪ بارش پٿرن جي پو توهان ڏسو ته ڪهڙي طرح پڇاڙي آهي مجرمن جي والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين اي مدين قبيله دا اسان سن با حضرت شعيب کي پیغمبر ڪري موڪليو شعيب چيو اي منهنجي قوم توهان الله جي عبادت ڪريو الله کان سواءِ توهان جو ڪو معبود ناهي تحقيق तव्हां वटि दलील आयो तव्हांजे रब जे तरफ़ां पोइ तव्हां माउ पीउ तौरु पूरी करियो ऐं माण्हुनि खे तौर में घटि शयूं न ॾींदा करियो ऐं ज़मीन में फसाद न करियो पैगंबरनि जे अचण खां पोइ उन ई में तव्हां लाइ भलाई आहे جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين اي هر سئ رستي تي ماڻهن کي رجان لاءِ يعني گمراه ڪرڻ لاءِ نه ويو ऐं अलाह जी राह खां तव्हां रोकियो था उन्हनि माण्हुनि खे जेके अलाह ते ईमान आणनि था ऐं उन ई राह में टेड़ाई तलब करियो था ऐं तव्हां यादि करियो जॾहिं तव्हां थोरा हुआ पोइ अलाह तव्हांजे नसुल में बरकत विधी ऐं तव्हां ॾिसो त फसादनि जी पछाड़ी कहिड़ी थिए थी كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ۽ جيڪڏهن توهان مان ڪن ماڻهو ايمان آندو منهنجي رسالت تي ۽ ڪن ماڻهو ايمان نه آندو پوءِ توهان صبر ڪريو ايستائين جو الله فيصلو فرمائي اسان جي وچ ۾ الله بهترين فيصلو قدر آهي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين حضرت شعيب جي قوم ما سردارن چيو جيڪي تکبر ڪندا هئا ته اي شعيب اسين توکي ऐं जिन माण्हुनि तोसां गॾु ईमान आंदो आहे उन्हनि खे ज़रूरु पंहिंजे ॻोठ मां कढंदासीं या ज़रूरु तोखे पंहिंजे मज़हब ते मोटाईंदासीं शुएब चयो छा जे तुणी असां बेदार आहियूं قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين تحقيق توهان الله تي ڪوڙ مريو آهي جيڪڏهن اسين توهان جي مذهب تي موٽياسين ان کان پوءِ جو الله اسان کي ان کان نجات ڏي ته اسين به ڪوڙ مريندڙ ٿينداسون ۽ اسان کي مناسب ناهي جو ان ئي مذهب ۾ داخل ٿيون مگر جيڪو اسان جو رب چاهي اسان جي رب جو علم هر شيء کي گھيرو ڪندڙ آهي الله تعالیٰ تي اسان توکل کئي آهي اي اسان جا رب اسان جي ۽ اسان جي قوم جي وچ ۾ حق سان فيصلو ڪر ۽ تون بهترين فيصلو ڪندڙ آهين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون ऐं शुएब जी क़ौम मां सरदारनि चयो जेके काफ़र हुआ त जेकॾहिं तव्हां शुएब जा ताबेदार थिया उन वक़्तु तव्हां ज़रूरु नुक़सान में रहंदा पर उन्हनि ते ज़िलज़िलो आयो पोइ उहे पंहिंजनि घरनि में गोॾनि भर मोल थी किरी पिया كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين جن ماڻهن ڪوڙو سمجهو شعيب کي ائين برباد ٿيا گويا اهي انهي شهر ۾ آبادي نه هئا جن ماڻهن شعيب پیغمبر کي ڪوڙو سمجهو اهي نقصان وارا آهن فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين शुएब उन्हनि खां पासो कयो ऐं चयाईं, हे मुंहिंजी क़ौम, तहक़ीक़ मूं तव्हांखे पंहिंजे रब जा अहकाम पहुचाया ऐं मूं तव्हांखे नसीहत कई, पोइ आऊं कहिड़ो ॾुख करियां उन क़ौम जो जेके काफ़र हुआ। وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ऐं असां कंहिं ॻोठ में को नबी न मोकिलियो मगर उते जे रहंदड़नि खे जिन ईमान न आंदो मिसकीनी ऐं बीमारी में मुब्तला कयोसीं من ایمان ثم بدلنا مكان الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ان کان پوءِ بدحالي جي جاءِ تي خوشحالي ڪئي ٿي ايستائين جو ترقی ورتاؤں ऐं चयाऊं तहक़ीक़ असांजे वॾनि खे बि ॾुख सुख पहुता हुआ पोइ असां उन्हनि खे सदन गफ़लत में ओचितो पकिड़े वरितो ऐं इहे नथा सम्झनि। ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ इहे ॻोठ वारा ईमान आणनि हा ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा कनि हा त अलबत असां उन्हनि जे मथां आसमान ऐं ज़मीन मां बरकतूं नाज़िल करियूं हा पर उन्हनि रसूलनि खे कूड़ो सम्झो ऐं पोइ सदन बदामाली सबबु असां उन्हनि ते अज़ाब कयो। छा ॻोठनि में रहंदड़ माण्हू नथा ॾिजनि جو اچے انہن تے عذاب اسانجو رات دے وقت جڑے ہوئے ستل ہوجن او امن اهل القرى ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون چا گوٹھن میں رہندڑ مانو نٿا ڏجن جو اچے انہن تے عذاب اسانجو ڏين جي وقت جڑے اوے رام ڪندا ہوجن اف امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون छा पोइ उहे अलाह जी खुफ़े तदबीर खां अमन में आहिनि? अलाह जी खुफ़े तदबीर खां काफ़रनि जी क़ौम अमन में रही न थी सघे। أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ छा मौजूदु माण्हुनि खे इहा हिदायत न पहुती त जेकॾहिं असीं चाहियूं इन्हनि खे सदन गुनाहनि जे एवज़ अज़ाब पहुचायूं ऐं असां सदन दिलनि ते मोरूं हयूं आहिनि पोइ इहे नथा ॿुधनि। وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ इहे उहे ॻोठ आहिनि जिन जा किसा असीं तव्हांजे मथां बयान करियूं था ऐं तहक़ीक़ आया उन्हनि वटि सदन पैगंबर मौजदनि सां पोइ जिन माण्हुनि अॻे ई रसूलनि जो इनकार कयो उन्हनि ईमान न आंदो अहिड़ी तरह अलाह ताला काफ़िरनि जी दिलनि ते मोहर लॻाए थो। وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ऐं असां उन्हनि मां घणनि खे पहिरें वाइदे ते पाबंद न ॾिठोसीं ऐं बेशक उन्हनि मां घणा बदकार ॾिठासीं। ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ان کا پوءِ اسان حضرت موسی کي موڪليو موجدن سان فرعون ۽ سندس قوم ڏانهن پوءِ موجدن جو انڪار ڪيائون پوءِ توهان ڏسو ته ڪهڙي طرح آهي پڇاڙي فسادن جي وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين اي موسى چيو اي فرعون بيشڪ آئون رب العالمين جي طرفان رسول آهيان حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل موكه ضروري آهي تاو الله تعالى لاي ستي قال جوا تحقيق آو تاو وط تاو جي رب خان نشاني کھڑی آئيو آهيان پوئي تون موسى قد بني اسرائيل کي چھڏ قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين فرعون چيو اي موسى جيڪر تو کو معجزو آندو آهي تو ڏيکار جيڪر تو سچو آهين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين پوءِ موسى پنهنجي لٺ کي اُڇلايو او فورن اها لٺ تمام وڏو نانگ ظاهر ٿي پئي ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اي پنهنجي هٿ کي ٻاهر ڪڍيائين او فورن هو هٿ جھرڪندڙ ٿيو ڏسندڙ لاءِ